היום השלישי בארבע כבר הגיע, נפש אלוהים בכיסא המלוכה, ובנו פה במשכן הרקיע חשב, כי צלחה המלאכה בידו עד עכשיו. על כאמר המלאכה המים כתוב, וציפה למלאך גבריאל כי יכתוב, שביום השלישי נאמר בשמיים כתוב פעמיים כתוב. רושם גבריאל וידו את כותבת, רועדת מפחד העין הרע, כי דואג המלאך בן הפריז אל שגי, ותאיר הגוזמה את קנאת השמדה. על כן אמר האפה המים כתוב, וציפה למלאך גבריאל כי יכתוב, שביום השלישי נאמר בשמיים כתוב פעמיים כתוב. קבעתי הבדל בין שמיים למים, בין ארץ לים, בין יבש לרטוב, כה יפה הבריאה, נו אז מים נכתוב, שראוי לברך פעמיים כי טוב. על כן אמר האפה המים כי טוב, וציפה למלאך גבריאל כי טוב, שביום השלישי נאמר בשמיים כי טוב פעמיים כי טוב. על כן אמר האפה המים כי טוב, וציפה למלאך גבריאל כי טוב, שביום השלישי נאמר